Стоїть гора висока, попід горою, гай-гай. Зелений гай, густесенький, не наче справжній рай. Під гаєм в'ється річенька, як шкло вода блищить. Долиною зеленою край берега у затінку, де в'яжуться човни. Там три верби схилилися, та й журяться вони. Пройде красне літічко, повіють холода. Осиплеться з них листячко, та й понесе вода. Плачте, любі вербоньки, ще вернеться весна, весна. А молодість не вернеться, не вернеться вона. Стоїть гора висока, зелений гай шумить. Чого у мене серденько і мліє, і болить? Болить воно, та й журиться, що вернеться весна, весна. А молодість не вернеться, не вернеться.